σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Μα προτίμησες να χαθείς μες στα φώτα, στα προσχήματα και στους φόβους σου τρέχεις να κρύφτεις. Όσα έταξες και τα πέταξες πρέπει να σκεφτείς. Σε προσκάλεσα στην αγάπη σαν πρώτα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα, κι αν αφήσαμε να μας φύγει η ώρα, όσα είπαμε και δεν γίνανε θέλουν προσοχή. Αν θελήσουμε θα γυρίσουμε πάλι στην αρχή. Κι αν σκορπίσαμε και ψαχνόμαστε τώρα. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου, στα μεγάλα νησιά του μυαλού και του χάρτη σου.